Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İslam dininin temel esası kardeşler, İslam dininin temel esası bütün tağutları reddetmek, şirki reddetmek ve bir olan Allah'a hüküm koyucu olarak, yegane hüküm koyucu tayin ederek kulluk etmektir, ibadet etmektir. Rabbimiz birçok ayette, örneğin Yusuf suresinde, Kasas suresinde ve Kur'an'da birçok ayette hükmün ancak kendisine ait olduğunu ifade ediyor. İnil hukmu İlla lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Hükmetmek ancak Allah'ındır. Gönderilen bütün peygamberler, bütün elçiler bu söz üzerine mücadele etmişlerdir. Hükmü yalnızca Allah'a vermek için mücadele etmişlerdir. İnsanları kula kulluktan kurtarıp yalnızca Allah'a kulluğa sevk etmek istemişlerdir. Ve bunun mücadelesini vermişlerdir. Bu yolda birçok savaşlar verilmiş, birçok mücadeleler verilmiş. Peygamberlerden canını ortaya koyanlar, bu yolda canını feda edenler olmuş. Alimlerden zindanlarda çürüyenler olmuş, idam edilenler olmuş. Neden? Tağuta karşı durdukları için. Allah'a şirke davet eden bir takım tağutlara, Allah'ın hükmünü hiçe sayan bir takım tağutlara karşı durdukları için kimileri idam edilmiş, kimileri zindana atılmış ve birçok sıkıntılar çekmişlerdir. Ama İslam dininin temel esası bunun üzerine kurulmuştur. Tağut meselesini geçmeyen bir Müslüman, şirk meselesini halletmeyen bir Müslüman, diğer ibadetlerinden ne yaparsa yapsın bir işe yaramaz. Şirk koşan bir Müslüman varsa, amelinde şirk koşuyor, itikadında şirk var ama bunun farkında değil. Allah korusun, bütün amellerini ne yapar? Boşa çıkarır. Yapmış olduğu ibadetler hepsi boşa gider. Yani en temel esas Allah'a ortak koşmamak. Hüküm koyucu olarak yalnızca Allah'ı tayin etmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı birlemek. Bu temel esas olmadan, bunun üzerine neyi bina ederseniz edin, sadece temeli çürük bir bina olmuş olur. Ve en küçük bir sarsıntıda hemen yıkılır gider. İşte bütün peygamberler insanlara öncelikle bunu anlatmışlardır. Bunun için mücadele vermişlerdir. Bizim bu günümüzde acaba hüküm kime ait? Biz öncelikle kendi nefsimizde başlayalım. Şahs olarak hayatımızda hükmeden Allah mı? Aile reisi olarak hayatımıza hükmeden Allah mı? Devlet yöneticileri olarak yönetimde hükmeden Allah mı? Ya da herhangi bir kurumun, bir şeyin başında yetkiliysek, hükmeden Allah mı yoksa başka birisi mi ya da başka kanunlar mı? Bizim kanunlarımızı kim düzenliyor? Allah'ın bu noktadaki etkisi nedir? Günümüzde Rabbimizin kanunlar üzerindeki etkisi nedir? Şöyle bir düşündüğümüzde, hayatımızın her safhasında, genel olarak ifade ediyorum, hüküm koyma işinde Rabbimiz yok. Biz hükmetme, hayatımıza hükmetme işinde Rabbimiz dışında her şeyi hükmedici olarak tayin etmişiz. Rabbimizi bırakmışız ve bir takım tağutları, bir takım güçleri kendimize ne yapmışız? İlah edinmişiz. Hayatımızda hükmedici faktörleri şöyle bir düşünelim. Rabbimiz bunun neresinde? Acaba her işimizde Rabbimiz hükmediyor, biz ona mı uyuyoruz? Hüküm sahibi Rabbimiz mi, yoksa başkaları mı? Şöyle bir düşündüğümüzde, gerçekten de Rabbimiz gerçek manada hayatımıza hakim kılmamışız, hükmedici kılmamışız. O halde biz bu durumda yaşarken, Allah'tan başka birçok şey kendimize hükmedici tayin etmişken halimiz ne olacak? Ne yapacağız? İnanın kardeşler, biz bu noktada çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Müslümanlar başını secdeden kaldırmasa dahi bu meseleyi çözmedikçe ibadetleri onlar için bir fayda sağlamaz. Bizim için bir fayda sağlamaz. La ilahe illallah diyen kişi, la ilahe illallah, ben kesin itikat ediyorum ki, kesin olarak iman ediyorum ki, benim hayatımda Allah'tan başka her ne sahte ilah varsa, ne hüküm koyucu varsa, bundan sonra söz veriyorum ki la derken, bundan sonra söz veriyorum ki hiçbir ilah kabul etmeyeceğim. Artık hepsini reddediyorum. Benim hayatımda yegane hüküm koyucu Allah olarak bileceğim diyoruz bu kelimeyi söylerken. Daha biz la ilahe illallah kelimesini geçemedik. Bırakın yani İslam'ın diğer hükümlerini, la ilahe illallah kelimesini, la'yı diyemedik, la'yı. Bırakın öbür tarafını, la kelimesini söyleyemedik. Yani ben reddediyorum bütün sahte ilahları, Allah'tan başka hüküm koyucu her ne varsa reddediyorum diyebildik mi acaba? Hayatımızın şöyle bir aşamalarını gözden geçirelim. Her aşamasına bakalım. Şahsen, toplumsal olarak, idareciler olarak, yöneticiler olarak, yaşadığımız ülke olarak kim hükmediyor bize? İnsanlar şu dünya hayatında huzur bulmak istiyorsa, kula kulluktan kurtulup, yalnızca Allah'a kul olup, hem bu dünya hayatında hem de ahirette mutlu olmak istiyorsa, hükmetmeyi Allah'a vermek zorundadır. Bu Müslümanlar için geçerlidir. Rabbimiz kimseye bunu zorlamıyor. İman dairesi dışında olanlara, İslam dairesi dışında olanlara bunu zorlamıyor. Ama Müslüman olan için, eğer ki bu daire içine giriyorsan, diyeceksin ki benim hayatımda hükmedici yegane güç Rabbimdir, Allah'tır. Ben buna söz veriyorum. Bu dairenin içine girdikten sonra başka bir bizim seçme şeyimiz yoktur, hakkımız yoktur. Bizim hayatımızda Allah'ın hükümleri ne derece yer etmiştir diye şöyle baktığımızda maalesef büyük bir çoğunluğumuz sınıfta kalıyoruz. Toplumumuzun büyük bir çoğunluğu, Müslümanların büyük bir çoğunluğu bu hususta sınıfta kalmaktadır. Muhammeden Resulullah derken yine ben söz veriyorum ki benim hayatımda bana örnek olacak, benim hayatımı şekillendirecek, benim önderim, rehberim, yegane insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyoruz. Peki burada da bir kontrol yapalım. Bizim hayatımızda önderimiz Resulullah mı? Rehberimiz acaba Resulullah mı? Bütün her şeyimi kontrol ettiğimde acaba onun hayatına göre mi söz verdik, yani onun hayatına göre yaşayacağız, ona uyacağız. Onun hayatına göre mi, yoksa başka insanların, başka bir takım toplumların hayatını mı yaşıyorum? Ona da bir baktığımızda bizim Resulullah'tan da uzaklaştığımız ortaya çıkıyor. Yine Rabbimiz Kur'an'da tehdit ediyor bizi. Bakın, onlar aralarında bir hususta anlaşmazlığa düştüklerinde, bir anlaşmazlık olduğunda, senin verdiğin hüküm karşısında diyor, kalplerinde bir sıkıntı duymaksızın teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor değil mi Peygamber Efendimiz? O halde bu kadar teslim olmamız gereken bir insan, Peygamber'e itaat eden gerçekte Allah'a itaat etmiştir ayetlerine. Bunun gibi birçok ayetlere baktığımızda bir Müslüman hayatında yegane önder, yegane rehber Peygamberimiz olması gerekirken, Bugün maalesef Müslümanların örneği, rehberi şaşmış, başka rehberler, başka önderler ortaya çıkmış. Bir Müslüman bakıyoruz bugün, peygamberin önüne geçmiş, partisinin lideri. İnandığı, bağlı bulduğu örgütün hareketinin lideri, peygamberin önüne geçmiş. Bütün Müslümanlar şöyle bir gözden geçirmesi lazım. Ben peşinden gittiğim biri varsa, bu adam ne diyor ve ben ne yapıyorum? Bu adam Resulullah'ın yolunda mı, değil mi? Şeklinde bir gözden geçirmesi lazım. Bugün adına Müslüman denen insanlar, ciğeri beş para etmez insanların peşine takılıp, kendi rehber edinmesi gereken Resulullah'ı bir tarafa bırakmaktadır. Halbuki tercihini kendisi yapması gerekiyordu, değil mi? Daha işin başında kelime-i tevhidi söylerken hem Rabbimizi hem de Allah'ın Resulü'nü hayatında hükmedici olarak, hükmeden olarak tayin edeceğine dair söz vermedi mi? O halde biz bu sözümüze göre yaşamak zorundayız. En azından gayret etmek zorundayız. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bu büyük bir söz arkadaşlar, büyük bir mana ifade ediyor. Bütün peygamberler de dahil, bütün alimler, bildiğiniz ne kadar büyük insan varsa İslam adına, bunların hepsi kökende Allah'ın hükmü için mücadele ediyor. Resulullah da emrederken işin kökeninde aslında itaat Allah'adır. Asıl hükmedici olan, yani işin kökeninde Rabbimizdir. Resulullah da buna çağırmıştır. Kendisine itaate, şahsına itaate değil, Allah'a kulluğa çağırmıştır. Bunun için itaat ederiz, ona uyuyoruz. Allah'ın hükmettiği bir, maalesef bugün İslam toprakları içerisinde Allah'ın hükümlerinin geçerli olduğu bir toprak parçası yok. Gerçek manada Allah'ın hükmettiği, insanların da buna tabi olduğu bir toprak parçası yok. Ve bugün Rabbimiz ancak camilerde hükmediyor. Onun da hepsinde değil. İnanın buna, camilerde dahi Rabbimiz tam manasıyla hükmedici durumda değil. Rabbimizin emirleri caminin içinde dahi terk edilmiş durumda. Şirk işleniyor caminin içinde. Allah'ın hakkı zayi ediliyor. Caminin içinde dahi Rabbimizin hakkı zayi ediliyor. Allah'ın hakkı kullara veriliyor caminin içinde dahi. O halde biz daha la kelimesinde sınıfta kaldık yani. Bırakın daha öbür tarafını. La kelimesini atlayamadık yani. Oysa söz veriyoruz, değil mi? Hüküm ancak Allah'a aittir. Bir takım ateistlerin, Allah düşmanlarının korkuları yüzünden bir hususta hiç kimse diyemiyor ki ya Rabbimiz ne diyor? Rabbimiz ne emrediyor diyen gördünüz mü? Görüyorsunuz, insanlar kanunlar hazırlıyorlar. İşte bir takım maddeler toparlıyorlar. Herkese soruyorlar. Sivil toplum örgütleri de, akil insan dedikleri kişilere, Ahmet'e, Mehmet'e, en basit örgütlere dahi sorarlarken, hatta ve hatta terör örgütlerine dahi danışırken, kanun çıkarmada, tamam mı? Rabbimizin hiçbir müdahalesine şey vermiyorlar, imkan vermiyorlar. Rabbimizin hükmü nedir? Rabbimiz ne diyor diye en küçük bir söz söyleyeni gördünüz mü? Bu memlekette bir kanun çıkacak. Milletin, insanların huzuru için ne yapmamız lazım diye düşünen idareciler demiyorlar ki, acaba bu hususta tabi olduğumuz İslam sahibi Rabbimiz ne diyor? Ne yapmamızı emrediyor? Allah dışında herkes emrediyor. Herkes hüküm koyuyor. Rabbimizin bir hükmü konulmuyor, düşünülmüyor, gündeme dahi getirilmiyor. Peki bu toplum Müslüman olduğunu söylüyoruz, değil mi? Biz Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Bu topraklar İslam toprakları. Peki bu topraklara İslam topraklarıysa, bu topraklarda Allah'ın hükmü geçmeyecekse, Allah'a bir söz verilmeyecekse, Bu nasıl İslam toprakları olacak o zaman? Bu Allah'a yapılacak en büyük zulümdür. En büyük şirktir bu işte. Allah'ın hakkını zayi etmek budur işte arkadaşlar. Neden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Birkaç ateistin, birkaç Allah düşmanının köşe başlarını ele geçirip insanlara durmadan korku üretmesi yüzünden bugün hiçbir kimse gündeme getiremiyor. Bir hususta kanun çıkaracaklar, herkese danışıyorlar, Allah'ın hükmü yok. Ama basit meselelerde, cami içlerinde, sıradan hususlarda bazen söz hakkı veriyorlar. Rabbimize söz hakkı veriyorlar. Oysa hüküm yalnızca Allah'a aittir. Bu Müslüman için geçerli. Ben gayrimüslim için söylemiyorum. İslam'ı benimsemeyen için söylemiyorum. Bir tercih yapmak zorundalar. Eğer ki Müslümanım diyorsan bu kural böyle. Allah diyor, ben demiyorum. Hüküm ancak Allah'ındır diye Allah diyor. İban ediyorsan böyle. Etmiyorsan tamam sen bilirsin. Ama Müslümanım diyorsan buna uymak zorundasın. Hükmedici olarak Allah'ı kabul etmek zorundasın. Bugün bırakın beşeri kurumları, dini saymadığımız başka kurumları, cemaatler acaba hükmü Allah'a veriyor mu? Bir de onu düşünelim arkadaşlar. Bir takım cemaatler var, isimler önemli değil, birçok cemaat fırkalar var. Acaba gerçekten hükmü Allah'a mı veriyoruz, şeyhe mi veriyoruz? Allah'a mı veriyoruz, cemaatin liderine mi veriyoruz? Allah'a mı veriyoruz, bir takım tabuları mı uyguluyoruz? Allah'ın hükmünü anlattığımız insanların apaçık ayetler karşısında dahi başka insanların sözüne başvurduğunu görüyoruz. Şimdi soruyorum, hükmü acaba vermiş oluyor muyuz Allah'a? Burada da vermiyoruz değil mi? Bırakın normal ibadetten, dinden uzak insanları, kendisini dindar kabul eden birçok çevre dahi gerçek manada Allah'ı ve Resulünü hükmedici tayin etmiyor kardeşler. Adam bir tane bidat çıkarıyor, kafasından işler yapıyor. Ondan sonra diyor ki ben hükmü Allah'a verdim, Resulü benim hayatımda rehber. Böyle bir şey olur mu? Böyle saçma bir şey olur mu? Allah'ın Resulü'nün emretmediği işleri yap, ondan sonra dedi ki benim hayatımda hükmedici Allah ve Resulü. Bu yalan bir ifade, doğru değil. Bunun doğru olması için yapmış olduğun her hareketin moda mod delilli peygamberin hayatına uyması gerekir. Peygamberi rehber edinmeden sen nasıl oluyor da hükmedici olarak Allah'ı kabul ediyorsun? Onun gönderdiği rehbere tabi olmadan nasıl olacak bu iş? Bunlar yalancılıktır, başka bir şey değil kardeşlerim. Kendi kendini kandırmaktır. Adam Kur'an'la tanışmadan, Allah'ın gönderdiği kelamı insanlara tanıtmadan, kendi ideolojisinin, kendi cemaat liderinin sözlerini tanıtıyorsa, hükmü kime vermiş oldu? Allah'a mı verdi? Yoksa bu insanlara mı verdi? İlk önce Allah'a söz vereceksin. Bunu vermiyorlar işte. Bak dindar insan, dindar dediğimiz çevreler yapıyor bunu. Bırakın diğerlerini. Eğer gerçekten hükmü Allah'a ait diyorsan, ilk önce hüküm sahibine söz vereceksin. Ondan sonra onun gönderdiği elçi ne diyor? Bunu anlatmadan, bunu tanıtmadan başkalarını rehber edinmişsin. Başka ideolojileri, başka önderleri rehber edinmişsin. İşte bu hükmü Allah'tan alıp başkasına vermektir. Resulullah'ın rehberliğini beğenmeyip başkalarını rehber edinmektir. Bunun başka bir açıklaması yok kardeşler. Biz eğer bu şekilde ölür gidersek, eğer bu tağut meselesini, şirk meselesini çözmeden gidersek, o zaman bizim halimiz ne olacak? Şöyle bir düşünelim. Allah korusun. Allah şirk haricinde, bak bütün günahları affediyor, şirki affetmeyeceğini ifade ediyor. En önemli mesele bu. Eğer bunu çözersek Allah ve büyük günahlardan sakınırsak bizi affeder. küçük günahlarımızın üstünü örter. Ama böyle bir önemli meselede eğer ki doğruyu tutturamazsak, şirke bulaşırsak, Allah korusun, ibadet ederiz. Deriz ki birçok şey yaptım zannederiz. Bir de bakmışız ki elimizde sıfır, hiçbir şey kalmamış. Allah korusun. O zaman iflas etmiş oluruz. Bu iflas da geri dönüşü olmayan bir iflas olur. Dünya hayatında iflas eden birisi ne yapar? Toparlanır, kendine gelir. Bir imkan bulur, tekrar işini kurar, bilmem ne yapar ama ahiretteki iflas, geriye dünyaya dönüş de yok. O zaman büyük bir felaket olur. Allah korusun. Biz niye çaba harcıyoruz? Peygamberimiz dahi şirkten korkmuş, çekinmiş. Biz kim oluyoruz ki şirkten çekinmeyelim, korkmayalım? Her an şirk başımızın üstünde duruyor şöyle. Her hareketimizi kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Biz insanları uyarıyoruz, kendimiz sakınmaya çalışıp insanları da uyarıyoruz. Bizim bu uyarımızı insanlar, bir takım çevreler dinleyeceği yerde bir de tutup sapık ilan etmeye kalkıyor. İşte bu hususta kardeşlerim en önemli husus olan bir meseledir. İslam'ın temelini teşkil eder. Rabbim inşallah bize tevhidi Allah'ın istediği şekilde, Resulünün emrettiği şekilde anlamayı nasip etsin. Ve tabi olmayı, amel etmeyi nasip etsin. Bir takım çevrelerin uydurduğu tevhid değil. Adam tevhid diyor, tevhidden haberi bile yok. Tağut diyor, tağutun ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın tarif ettiği, öğrettiği, Resulullah'ın öğrettiği tevhidi onu öğrenip onunla amel etmeyi nasip etsin bize inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.